د برګو در د غاړې د چنار چا شه کړې چې په لام د ړنګو بل چنار چا شه کړې څنګه دې پری دې بم وهلې سوځلې پروتې دس پخ پلوې نورنګ چنار چا شه کړې د برګو در د غاړې د چنار چا شه کړې چې پر لام د ړنګ بل چنار چا شه کړې څنګه دې پری دې بم وهلې سوځلې پروتې دس پخپلوي نورنګ چنار چا شه کړې دس پخپلوي نورنګ چنار چا شه کړې درد پخوا کې څومنګ ټوټ ټوټ پرانت دی درد پخوا کې څومنګ ټوټ ټوټ پرانت دی درد پخوا کې څومنګ ټوټ ټوټ پرانت دی او څوندې لون لون چنار چا شه کړې چپم لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے او چھ زندی لون لون چنار چا شہ کڑے چپم لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے دبر گدر دغانی دنچ نار چا شہ کڑے چپم لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے څنګه دې پریت بم وهلې سوځلې پروتې دس پخ پلوې نورنګ چنار چا شه کړې دس پخ پلوې نورنګ چنار چا شه کړې لا وینو ټنکي خول گئی ښکارې څه شهید پیغلې لا وینو ټنکي خول گئی شهید پیغلی لو نو ټکی خپل گئی کر څو شهید پیغلی پرتی دستا سر پر چنچنار چا شه پری چې پر لا مات ړنګ بنچنار چا شه کړې پرتی دستا سر پر چنچنار چا شه کړې چپر لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے دبر گدر دغانی دنچ نار چا شہ کڑے چپر لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے سنگید پرید بم وحالے سوزلے پروتے دس پخپلوی نورنګ چنار چا شه کړې دس پخپلوی نورنګ چنار چا شه کړې دز مګر بان خړ پړ کلای بل چنار لره دز مګر بان خړ پړ کلای بل چنار لره دز مګر بان خړ پړ کلای بل چنار چنار چا شه کړې چې پر لا مات ڑنگ بنچ نار چا شه کړې یو ترا پانت وې ملنګ چنار چا شه کړې چې پر لا مات ڑنگ بنچ نار چا شه کړې دبر گدر دغانې دنچ نار چا شه کړې چپم لا مات ڑنگو بنچ نار چا شہ کڑے سانگی دی پری دی بم وحالے سوزلے پروتے دس پاخ پلوئے نورنچ نار چا شہ کڑے سیور تستا بالم بی دلز من گلالے من شمان سیور تستا بالم سوری تستا پرم بی درس من گلالی ما شما تری واخستو پرن چنار چا شهی پری چی پر لاما تیڑنگو بنگ چنار چا شهی پری حغا تری واخستو اورن چنار چا شهی پری چی پر لاما تیڑنگ بنگ چنار چا شہکڑی دبر گدر دغان دنگ چنار چا شہکڑی چی پر لاما تیڑنگ بنگ چنار چا شہکڑی سنگی دی پری دی بم وہاں لئی سوز لئی پرتی دس بخ پلوی نورنگ چنار چا شہکڑی دس بخ پلوی نورنگ چنار چا شہکڑی سبحان آغا جنازی تدار مغلم زکا سبحان آغا جنازی تدار مغلم زکا سبحان آغا جنازی تدار مغلم زکا ومستا دخمن سرا پجن چنار چا شیفلی چی پر لاما تیڑنگ بنگ چنار چا شہکڑی ومسا دخ من سرا پجنگ چنار چا شہکڑی چی پر لاما تیڑنگ بنگ چنار چا شہکڑی دبر گدر دغانی دن چنار چا شہکڑی چی پر لاما تیڑنگ بنگ چنار چا شہکڑی سنگی دی پری دی بم وہا لئی سوز لئی پرتی دس پخ پلوی نورنگ چنار چا شہکڑی دس پخ پلوی نورنگ چنار چا شہکڑی دس پخ پلوی